bijna 23 jaar later nog steeds af en toe bij me binnenkomt. Ja. En wat bracht je toen je 17 was om die landenreis te ondernemen? Ik wilde al vanaf mijn 12e naar Latijns-Amerika. 12 al? Ja, toen ik 12 was. En mijn ouders zeiden, je moet nog even wachten. Toen ik 16 was, ben ik op uitwisseling gegaan naar Caracas. Ja. Ik kende eigenlijk het hele land helemaal niet. Nee. Maar we hadden een meisje uit Venezuela in ons huis. En toen zei ik, dan wil ik daar ook naartoe. Maar wat had je dan gezien of gehoord dat je op je 12e al besloot om naar dat gedeelte van de wereld te gaan? In een retrospect heb ik het voor mezelf zo uitgelegd. Ik las de boeken van de Latin American Boom. Dus de Latijns-Amerikaanse boom-generatie. Mm-hmm. Gabriel García Márquez, ja. Julio Cortázar, Isabel Allende ook aan het einde. En ik denk dat daar een interesse is ontstaan dat ik heel graag daar naartoe wilde. En toen ik daar kwam, was dat ook... liefde op het eerste gezicht klinkt misschien een beetje cheesy. Ja, maar ik voelde me wel heel erg thuis. Ja. Ja. Je hebt sindsdien van Latijns-Amerika je werk en je leven gemaakt. Kun je je nog steeds verwonderen zoals je dat toen destijds deed als tiener? Nou, ik denk toen ik in 2019 was de laatste keer dat ik er weer was... Nou, de verwondering wordt anders, maar het gevoel van dat je leeft, dat blijft. Ja, dat is, ik kan niet zo goed uitleggen, maar ja, alsof je daar meer leeft. Ja, en toen waren we ineens in de Venezolaanse hoofdstad vergezeld door de nog altijd populaire Suavemente. Niet Venezolaans, maar wel de muziek die ook daar door de levendige straten klinkt. En daarmee ook toegeëigend door het land en het geluid uit de reis van jou, Eva, toch? Ja. Ja, dat was de hit in 99, dus dat hoorde je... Ah, dat verklaart het. In elk busje en in elk cafeetje. En in de autoradio was dat vaak te horen, ja. Dus, ja. En je hebt ook foto's meegenomen van je reizen naar Venezuela, dat geweldige land. De luisteraars kunnen op de webcam meekijken. Is dit ook het magisch realisme uit de boeken van Gabriel Márquez, zoals je dat had voorgesteld als puberkind die aan het lezen was? Ik denk het wel. Met name ook Caracas is een miljoenenstad. Waar aan de flanken donkerrode bakstenen huisjes zo naar boven klimmen. En dan heb je die enorme groene muur van de Avila. En als je daarin ging om te wandelen, kwam je echt enorm grote knalblauwe vlinders tegen. Ja, als je uit Nederland komt, was ik daar dan wel heel erg door onder de indruk. Te mooi om waar te zijn. Magisch realisme. Nou ja, weet ik niet. Maar wel, ik kon wel dingen duiden. Want ik dacht, oh ja, het is misschien niet alleen maar fantasie. Sommige dingen zijn hier ook daadwerkelijk onderdeel van de werkelijkheid. Ook hele grote kakkerlakken trouwens, in de slaapkamer. Ja. Die hebben ook blijvend indruk gemaakt. Ja, waren echt groot. Ja. Daar kun je nog steeds over verwonderen. Ja. Ja. Op wat voor stad werd je destijds verliefd? Want je hebt over liefde op het eerste gezicht. Neem ons mee door die straten en pleinen van jouw Caracas. Ja, het was wel een soort haat-liefde-verhouding. Want het was natuurlijk toen ook al niet een veilige stad. Ik was 16, ik werd daar 17. Dus ik was ook heel afhankelijk van mensen die mij rondreden. Ik kon niet zomaar 's avonds laat ergens naartoe. Dat was nogal een bammer, zeg maar. Je eindelijk je vrijheid te hebben? Ja, en dan, het was toch wel een beperkte vrijheid. Maar je vindt ook vrijheid dan in andere manieren. Het was een stad met heel veel contrasten. Dus aan de ene kant hele hoge witte flats en veel glas. En dus inderdaad ook grote sloppenwijken. Waar mensen hutje-mutje op elkaar wonen. En dat contrasteert de stad. En dus die Avila, waarvan ik toch denk als Caracas, als je daaraan denkt, is dat toch ook echt wel dat gebergte. Ja. Helemaal nationaal park. Dus je ziet eigenlijk dat die hele stad volgebouwd wordt. Maar dat werd nooit aangeraakt. Dus dat was gewoon één grote groene zee, zeg maar, waar je altijd tegenaan kan Nationaal kijken. Park. Nationaal Park, ja. Midden in de stad, een beetje zoals Central Park, moet ik me iets voorstellen? Nee, nee, veel groter. Het is eigenlijk aan de flank, het is in een vallei, Caracas. En dan scheidt dat gebergte de stad van de zee. Dus je moest ook een tunnel door om naar de Caribische Zee te gaan vanuit Caracas. En dat was gewoon één groot, dat is bijna meer dan 2000 meter. Dat is wel een flinke berg. Ja. Ja. Dus die was ook altijd een soort, ze noemen het ook altijd de groene longen van de stad. Ja. En wat maakt deze stad anders dan andere Latijns-Amerikaanse steden? Hoe uniek is deze stad? Ja, behalve dat het de stad is van jouw jeugdliefde. Maar Als je dat zou moeten vatten in een paar zinnen, wat maakt deze stad zo bijzonder? En anders dan bijvoorbeeld een Buenos Aires of een Bogota? Ja. Het is niet per definitie een hele mooie stad. Er staat niet heel veel mooie oude architectuur, zoals je bijvoorbeeld in Buenos Aires hebt en in Bogota. Mm-hmm. Ja, het heeft iets gekke invloed van Amerikaanse invloeden. Ik denk toch dat ook wel de geografische ligging, maar ook de Venezolaanse relatie met de VS. Zeker toen, dus nu anders natuurlijk. Ja, ik blijf toch zeggen die mengeling van stad en natuur. Die natuur was ook al zit je midden in het beton, daar vond altijd wel weer ergens een enorme bomen weg om onder het asfalt door te groeien of zo. En dan, de authentieke oerwoud loopt een beetje parallel met zeg maar de betonnen oerwoud van de stad. Ja, weet je wel. Ik vond ook echt dat ook in die stad het groen toch ook altijd wel weer zijn weg vond. Of in ieder geval zo herinner ik het me heel erg. Ja. Ja. Dat was toen je er voor het eerst was. Maar je bent er voor het laatst een kleine 2 jaar geleden geweest, 2019. Ja. Hoe zien diezelfde straten en gebouwen er nu uit? Ja, dat heb ik net niet gezegd. Maar het was natuurlijk ook het typische wat je in Latijns-Amerika van heel veel steden kent. Veel straatverkopers, heel veel verkeer, heel veel gekleurde bussen. Kleine motortjes, gewoon altijd heel veel levendigheid. En toen ik er in 2019 was, toen was het ook wel echt een dieptepunt in de crisis. Er waren ook veel blackouts geweest. Ook veel mensen uit de stad vertrokken. Met blackouts bedoel je dat de elektriciteit wegvalt? Ja, inderdaad dat de stad helemaal zonder elektriciteit was. Ik vond de stad echt een beetje dood. Ja, en ze praten nog steeds wel over el apagón. Dat is dus in het Spaans de blackout, dat je zonder energie zit. En je merkt ook eigenlijk in de mensen zelf een soort van weemoedigheid, apathie ook wel. Dat hun levensvreugde uit is gevallen. Ja, een blackout ook wel een beetje. Dat zeggen Venezolanen zelf ook wel heel erg. Dat de crisis ook iets in hun heeft uitgedaan of zo. En dat is ook wel, dat viel me heel erg op. En dat lijkt me ook wel dat het een beetje pijn doet. Jeugdliefde waar levensvreugde uitgezogen is. Ja, is ook heel. En ik merkte ook toen ik daar was, is misschien is dat dan de wetenschapper in mij, dat je denkt, we kennen een soort van progressie, ontwikkeling of complete vernietiging en dan weer wederopbouw. Mm. Maar wat ik daar zag was een soort van langzame aftakeling of zo. Mm. Het was ook heel moeilijk om te begrijpen. Dus het is een stad geweest met alle infrastructuur, niet voor iedereen, het was al ongelijk, maar langzaamaan gingen steeds minder dingen werken of zo. En dat is natuurlijk voor mensen ook heel moeilijk om te accepteren. Ja. Dus het was ook wel een heel verdrietige. Maar dat kan me voorstellen. Reencuentro, zeg je dat? Als je iets weer opnieuw bezoekt. Ja, een wederkennismaking. Ja. Met je jeugdliefde die toch aftakelt. Ja, ik zei het al in het begin van de uitzending: lege schappen en alles tekort. Je hebt het over blackouts in het Spaans. Maar wat merk je nog meer van de crisis in die stad? Nou ja, gek genoeg ook. Ik weet niet hoe het nu is. Het is ook een hele veranderlijke situatie. Mm-hmm. Ik zeg vaak als ik over de telefoon met vrienden die er nog wonen praat. Want die doen het gelukkig nog wel. De telefoons, soms wel, soms niet. Maar ja, mensen hebben ook heel veel verschillende verbindingen met internet. Dus als er één provider het niet doet, dan sorry, ik ga even naar de volgende. Dan heb je hopelijk betere verbinding. Misschien die verandering is de continuïteit. Dus het is wel de hele tijd anders. Maar als ik praat over 2019, wat viel nog meer op? Gek genoeg was er wat minder criminaliteit in de stad. Dat moet je uitleggen, want dat is ik gek, ben gek altijd op statistieklijstjes. En dus dat is niet iets om heel enthousiast over te worden, maar Venezuela is staat hoog. Heel hoog. Ja, ik van mijn opleiding ken ik ook wel het principe van de ballon. Dus als je ergens induwt, dan komt het er weer ergens anders uit. Dus het is niet dat Het waterbedeffect. Het waterbedeffect of de ballon inderdaad. Ja. Dus ik denk dat dat dus ook wat gaande is in Caracas. In die periode dat ik er was, heel veel mensen waren ook de stad uit. En criminaliteit verandert ook. Wij zien dat hier ook in Nederland tijdens de lockdown steeds minder inbraken. En gaat ook veel meer. Maar zeg je eigenlijk dat de criminelen gewoon gevlucht zijn naar het buitenland? Ja, zijn ook vertrokken of zijn inderdaad op andere manieren gaan zoeken naar inkomsten. En de brave burgers zijn achtergebleven. Nou ja, inderdaad. Maar inderdaad, ik hoor minder vaak dat je inderdaad overvallen wordt als je in de auto zit bij een rood stoplicht of zo, wat eerst heel vaak gebeurde. Ik zeg niet dat het nu nog steeds gebeurt, nog steeds, maar wel minder. Dus dat was wel weer een interessante bijkomstigheid. Maar andere gebieden van Venezuela zijn juist weer veel gewelddadiger geworden. Vanwege inderdaad nieuwe economische activiteiten, waarin weer heel veel strijd is om toegang te krijgen tot die gebieden. Maar daar gaan we denk ik zo meteen ook over hebben. Of misschien nu. Ik heb ook een vraag, want je kent behalve de stad zelf ook de mensen heb je daar leren kennen. Zelfs familie gemaakt, ex-schoon familie moet ik zeggen. Ja. Wonen die eigenlijk daar nog? Ja, mijn ex-man, nog steeds een hele goede vriend. En zijn ouders wonen er nog. En nog een goede vriend. En ik ken nog wel, ik heb stage gelopen ook bij een mensenrechtenorganisatie, lang geleden. En een aantal mensen daarvan werken en wonen ook nog in Caracas. Maar ook heel veel mensen wonen in Spanje, in de VS, in Colombia, in Brazilië, in Argentinië ook heel veel. Ongelooflijk veel. En het is eigenlijk in relatief een korte tijd gebeurd sinds Chavez, dus de vorige president, aan de macht kwam in 1999. Ja. Toen zijn, ik zei al, ik ben gek op statistieklijstjes. Ik las dus dat Venezuela één zo'n land wat echt hoog staat, ook qua leegloop. Ruim 13% geloof ik van de mensen is geïmigreerd naar het buitenland. Wat doet het met die stad? Wat merk je aan de wijken? Is bijvoorbeeld de hele middenklasse verdwenen? Of zijn het met name de armen? Zijn mensen ook ergens anders gaan wonen? Nou, je ziet ook heel veel interne migratie. En dat komt en gaat ook. Dus nu gaat het weer redelijk goed in Caracas. Dus weer sinds een jaar ongeveer. Dus er is weer betere energietoevoer. Er is ook weer benzine. En de rest van het land is bijna geen benzine te krijgen. Natuurlijk nogal paradoxaal voor een olieproducent land. Ja. Wat het was. En dus je ziet nou ook wel weer dat inderdaad appartementen die leeg stonden nu weer verhuurd worden aan mensen die bijvoorbeeld uit een andere stad komen of uit het binnenland. Maar wat je bijvoorbeeld in de wat ik toen zag, ik weet niet hoe het nu is, alles wordt ook weer veranderd de hele tijd. Dat heel veel winkels leeg stonden. En ook grote, ik weet nog van toen ik daar was, werd er een hele grote, zo'n fancy winkelcentrum geopend, San Bil. Ja, dat staat gewoon waarschijnlijk al jaren leeg, zeggen ze. En dat begint nu langzaam ook weer overgenomen te worden door informele handeltjes. Dus daar zaten vroeger allemaal grote winkels met dure kleding. Daarmee verandert ook een beetje het DNA van de stad, lijkt mij. Ja, zie je wel. Interessant is voor jou als antropoloog. Ja. Ja. Ik weet niet of dit interessant is voor jou als antropoloog, maar wat ik heb begrepen is dat alles aftakelt behalve de Miss Universe-industrie en de plastische chirurgie. Dat is nog altijd wel booming business. Ik begreep dat er nog inderdaad wel gewoon doorgaat. Het is natuurlijk een heel gek idee dat de gezondheidszorg echt op zijn gat ligt, maar dat privéklinieken wel nog kunnen opereren. Ja, en dat je daar dus inderdaad nog wel voor esthetische ingrepen naartoe kan. Ja. Ik weet ook bijvoorbeeld een van de laatste nieuwtjes, dat er weer een winkel was geopend waar je hele grote dure Ferraris kon aanschaffen. Dus het laat ook zien dat er nog steeds ook heel veel geld is in Venezuela. Maar het circuleert maar onder een heel klein select groep mensen. De Bureau Buitenland Droomreizen. Met Abdul Boezerda. En met onze reisgids en antropoloog Eva van Roekel, met wie we door Venezuela reizen op zoek naar vergane glorie en toch al een beetje sprankje van hoop. En dat vonden we al gelijk al in de hoofdstad met de nieuwe migranten die vanuit het platteland, het binnenland, naar de hoofdstad trekken. Laten we maar snel verder reizen naar het zuiden. Ik geloof dat we een 4x4 jeep nodig hebben om de ondoorgaanbare wegen te bereiden. Valt wel mee, zeg je? Nee, het is wel geasfalteerd. Het is gelukkig geasfalteerd. Ja, 70 is het helemaal. Ik vond het heel stoer om met jou in die 4x4 jeep te zetten. Jammer, dat gaat mijn fantasie. Zo ongeveer halverwege komen we door het Arco Minero gebied. Ja. Jij kent het natuurlijk, je bent er eerder geweest. Wat is dit voor gebied en wat zien we? Ja. In die tijd was ik helemaal niet zo bekend met wat daar allemaal gebeurde. Maar halverwege heb je één dorp, El Callao, of iets meer in het noorden. En dat was echt een klein dorp waar je ook op het centrale plein heel veel winkeltjes zag waar je goud kon inkopen en verkopen. Ik was toen me niet zo bewust daarvan, maar dat is een mijngebied waar al decennia lang, of eigenlijk nog veel, veel langer, artisanaal gemijnd werd. Maar voor zijn dood heeft Chavez dat toen al aangewezen als een nieuw ontwikkelgebied. Omdat inderdaad de olieproductie vanwege dalende olieprijzen, maar ook doordat steeds minder geproduceerd werd door de overheid, door de nationale bedrijf, is misschien iets te specifiek. Is dat gebied Arco Mineiro in 2016 uitgeroepen eigenlijk tot een nieuw ontwikkelgebied om inderdaad het goud en andere natuurlijke hulpbronnen te delven. Mm-hmm. Als een soort van tegenhanger voor de schaarste in olie die er nu is. En die dus geen opbrengsten oplevert voor de overheid, voor de staat. Ja. Dus het is een gebied wat heel veel activiteit heeft rondom de mijnbouw. Ja. Ja. Maar toen ik daar was, was ik me daar niet heel bewust van. Behalve dan die winkeltjes waar inderdaad de Venezolaanse moeder en zussen daar allemaal is ook, goud wilde dat kopen. Dat is goed, want er is ook gewoon werkgelegenheid. Mensen kunnen daar gaan werken en zo stroomt wat geld in de staatskas. Of zijn er ook wat nadelen eraan? Nou ja, het is niet helemaal één op één. Het is een beetje een legaal, een complex gebied. Er wordt ook heel veel artisanaal gemijnd. Dat wordt ook soms ook wel illegaal. Artisanaal, dus in de handmatige mijnbouw. Het wordt soms ook wel eens in de literatuur de illegale mijnbouw. Dus het is niet een groot bedrijf wat een land inderdaad ontgint en dan het metaal meeneemt. Het is vaak wat kleinschaliger. Maar het is dus wel onderdeel van dat nationale programma om, ze noemen dat, een diversificatieprogramma, om te zorgen dat de Venezolaanse staat inderdaad ook weer inkomsten kan genereren dat niet gebaseerd is op de olie. Venezuela is natuurlijk van oudsher, vanaf toen de olie werd ontdekt, dreef het op de olie. Precies. En dat was helemaal weggevallen. Maar dat is helemaal opgedroogd nu. Althans, het wordt niet helemaal, meer, maar wel grotendeels. Als je kijkt, ik heb niet de statistieken, maar als je naar die statistieken kijkt, dan zul je zien dat het grotendeels opgedroogd. En Chavez heeft toen voor zijn dood gezegd, we moeten inderdaad diversificeren. Eén hulpbron is niet goed. We moeten op zoek naar anderen. Ja. En dat heeft aan de ene kant voor mensen die ik nu op zoek zijn naar nieuw werk en totaal geen inkomsten hebben vanwege de crisis, is het een manier inderdaad om te overleven. Je kunt wat goud winnen en dat verkopen en je hebt geld. Dat is redelijk. Maar dat verklaart ook waarom sommigen nog een Ferrari kunnen kopen in de hoofdstad. Ja, dat zijn niet de interne migranten die inderdaad zelf daar aan de slag gaan. Dat zijn toch mensen die in een soort vertakte hiërarchie, waar ook gewapende groepen aanwezig zijn die daar wel flink veel geld kunnen verdienen. En laten we naar de natuur kijken. Want ik begrijp dat het ook een heel mooi gebied is. Ja. Misschien moet je dat even beschrijven en ook zeggen wat deze industrie met de natuur doet. Ja, het is een savanne en een bosrijk gebied. Om te mijnen moet je, in ieder geval ten allereerste, die bomen moeten omgehakt worden en dan ga je graven. En dan ook vaak met flink veel water, grond. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat allemaal in het Nederlands vertelt. Maar je moet gewoon in heel veel opgravingen doen om heel klein beetje goud te vinden. Dus schrijft natuurlijk vaak over dit soort onderwerpen in het Engels en Spaans. Dus in Nederlands is het wat minder paraat. Maar het laat dus inderdaad als dus eenmaal het restproducten bij het winnen van goud uit de grond, wat weer heel schadelijk is voor de natuur. Je gebruikt inderdaad mercurie ervoor. Dat is, krijg je het weer in het Nederlands? Kwik. Kwik, inderdaad, heel goed. En dat is inderdaad ook weer heel vervuilend voor het water. En dus ook voor de vissen, consumeren dat ook. Dat zijn dus ook weer de vissen die mensen consumeren, die dus ook dat kwik in hun lichaam meedragen. Ja. Dus je ziet gewoon eigenlijk een soort van, een lange ketting van problemen eigenlijk ontstaan die eigenlijk ook een oplossing zijn voor mensen in crisis. Dus je hebt geen geld en je migreert naar dat mijngebied om te zorgen, dan kan ik tenminste wat geld verdienen, wat goud verdienen en vervolgens staat mee naar huis nemen. Maar het zet wel ook deze problemen weer in werking. En hoe kijk jij ernaar? Want vaak hier bij ons in het Westen schrijven over Amazonegebied. Volgens mij is het nog net niet Amazone. Of zit er tegenaan. Maar het is wel een nationaal park. Het is wel een nationaal park. En de Venezolanen zijn behalve trots op hun Miss Universe winnaressen ook op de natuur. Ja. Er wordt vaak in criminele termen over mensen gesproken en organisaties met name die daar dus goud winnen ten koste van de natuur. Ja. Hoe kijk jij ernaar als mens en ook als antropoloog uiteraard. Ja, deze zin heb ik letterlijk ergens een keer zo geschreven. Ik vind het heel, heel problematisch om hele groepen mensen en gebieden, landen aan de ene hand te criminaliseren en aan de andere kant er complete slachtoffers van te maken. Ik denk dat het heel goed is om te kijken hoe het underground echt gebeurt. En inderdaad, als mensen uit een vorm van overleving artisanaal gaan mijnen. Mm. Nou, hoe denken zij na over wat ze doen met de natuur en hoe ze bepaalde dingen zouden kunnen voorkomen of verhelpen? Ik denk dat het heel goed is om ook te luisteren naar hoe mensen zelf daar betekenis aan geven. En niet, er is nu zo'n hele nieuwe term in zwang, ecocide. Mm. En, nou ja, daar wordt ook wel een soort van genocide, maar dan voor de flora van de natuur. En fauna. Ja, inderdaad, ja. Ecocide. En ik vind dat. Ja, je zet gewoon een enorme streep door mensen en gebieden heen. Maar is dat niet wat er gebeurt? Dat het diersoorten en plantensoorten, en ik snap de nuancering wel. Ja. Maar de andere kant is natuurlijk wel weer zo dat een groot gedeelte van de natuur gewoon verdwijnt. Even los of het gelegitimeerd is, ja of nee. Ja, ik wil niet het teniet doen. Maar ik vind het te makkelijk. En dan heb je het over ecocide. Ze praten ook over de maffiastaat soms, hè, als ze het over Venezuela hebben. Ik denk dat je geen recht doet aan hoe mens en natuur samenleeft. En probeert te samenleven in tijden van crisis. En ik denk dat we heel goed ook die blinde vlekken moeten proberen in te vullen. Hmm. Als onderzoeker, en als antropoloog in dit geval. En te kijken, ik weet toen ik daar in het grensgebied was, dat de mensen die daar woonden mij ook heel erg wilden laten zien hoe de natuur zich herstelt. Hmm. Dat je planten hebt en dan zeiden ze, kijk, dit zijn echt hele veerkrachtige planten. En dan is er niks en dan gaat het toch weer groeien. Zo. Ja. En ik zeg niet dat daarmee het probleem is opgelost, maar ik denk wel dat het goed is om te luisteren naar hoe mensen daar zelf ook betekenis aan geven en proberen te begrijpen wat er gebeurt in hun eigen leefgebied. Ja, ja. En in de jaren 90, toen je daar was, eind jaren 90, mm-hmm. toen leefden waarschijnlijk nog grote groepen inheemse volkeren in dat gebied. Hoe is het daarmee eigenlijk? Nog steeds. Oh, nog steeds? Ja. Oh, okay. Zeker. Oh, gelukkig. nou ja, er zijn ook veel. Dat moet je niet te romantisch zien. Dat zijn ook groepen die. Nou ja, ik stel het een beetje voorzichtig, maar ik lees ook verontrustende berichten over dat die inheemse hun leefomgeving bedreigd zien worden en dus ook verhuizen. Ja, dat klopt ook. Zij zijn ook op drift, zeg maar. Net als heel veel criollos, dan noemen ze dat dan. De Venezolanen met gemixt bloed. Of mm-hmm. Dat zie je ook zeker. En zij zijn ook op zoek naar nieuwe vormen van overleven. Sommigen waren echt al van oudsher ook betrokken in artisanale mijnbouw. Maar ja, zoals ik al zei, er is ook een hele strijd gaande over toegang tot die mijnen. Dus sommigen zijn op zoek naar andere vormen. Een tijd lang, met name in de jaren 90 en begin van de 21ste eeuw, was ook heel veel ecotourisme. Mm. Daar waren ze ook heel actief in. Ik weet nog, als je iets meer naar het zuiden gaat, heb je de beroemde Tafelbergen. Dat zijn echt prachtige, bijna verticale wanden die je gewoon uit de savanne ziet reizen. Een soort bijna blauw-groen of zo, dat zegt de idioten. Nooit maar geweest, maar heel ik heb erg mooi. Wel die foto's gezien. Ja, het is prachtig. Maar zij organiseerden dan ook wandelroute, trektochten. En dat werd ook wel gecommercialiseerd. En nu zie je, omdat eigenlijk het hele toerisme ook wel weer door de crisis. En je bent er natuurlijk nu weer een tijdje niet geweest. Ben je niet bang dat als je daar weer naartoe gaat, als het weer allemaal mogelijk is, dat er meer natuur en meer mensen verdwenen zijn en meer anders schoon? Jawel, ja. Ja, daarom ook. Wat die herinneringen zijn ook een stukje, een soort van weemoed en nostalgie of zo. Ik merk ook dat ik bij heel veel Venezolanen in de diaspora, en ook zij die nog in Caracas wonen, die ook niet veel mogelijkheid hebben om te reizen vanwege het gebrek aan benzine, dat ook heel veel kracht put aan van weet je nog vroeger en die reizen die we maakten. Ja. En hoe mooi ons land is. Het is een beetje een gemene vraag, zeker zo aan het einde van de uitzending. Maar ik stel hem toch. Ik merk dat je heel veel liefde voelt voor het land. Toch jeugdliefde. Tegelijkertijd doe je ook academisch onderzoek naar armoede in het land. Gaat dat niet in de weg zetten, die liefde voor dat land en voor die mensen, voor je academische bevindingen? Nou, ik ben natuurlijk, ik denk antropologie en de sociale wetenschappen. Wij omarmen subjectiviteit. We zeggen de objectieve wetenschapper bestaat niet. Maar ik worstel wel op het moment. Want wat wij doen is, wij schrijven onze subjectieve ervaringen allemaal op in notities. En dan gaan we naar huis en dan lezen we die notities. En dan gaan we daar heel diep over nadenken. Vooral ook heel lang. Maar ik heb nu eigenlijk alleen maar de herinneringen. Want ik was 17 en ik heb volgens mij 3 dagen een dagboek proberen bij te houden. Maar daar had ik toen geen zin meer in. Dus het is echt puur herinneringen. En ik ben daar wel over aan het nadenken. Want het verandert nogal eens, die herinneringen. Ja, geen dagboek, maar ik begrijp dat je aan het schrijven bent, hè? Dus je wilt nu ook fictie gaan schrijven. Dat is heel wat anders dan antropologie, maar dan moet je maar de volgende keer over komen vertellen. Dat is goed. Beloofd. Ja, leuk. Okay. antropoloog en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dank, Eva van Roekel. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Morgen gaan we naar het Russische Kaliningrad. En zometeen op deze zender Kunststof met Elisabeth van Nijmegen. Zij heeft de gast, presentatrice Aldert Hunkar. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. Voor de tweede keer in korte tijd heeft Philips beademingsapparatuur uit ziekenhuizen teruggeroepen. Er zitten fouten in de software. Daardoor werd het veiligheidsmechanisme niet op de goede manier en is het mogelijk dat mensen die aan de apparatuur liggen te weinig zuurstof krijgen. De meeste van de 22.000 teruggeroepen apparaten zijn